الباب الثاني والعشرون باب في النصيحة خیر خواہی کرنے کا بیان انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن تو سب بھائی بھائی ہیں أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون اور اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين اور حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اور میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی آپ نے فرمایا اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم متفق عليه حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی بخاری و مسلم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن یعنی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے بخاری و مسلم